بنی اسرائیل مجبور شدن حاکمیت حضرت طالب علیه السلام و خواهر هم سکینه رو باشون اومد، هم قوت علمی و قوت جسمی داشت. این مبارک امین شد در روایت اینجا سخنهای زیادی هست، کسی میخواه مراجعه بکنه، در تفسیر ابن کثیر مراجعه بکنه و در روز انشاءالله تفسیر از این قضیه را بارد میگیره که حضرت پیامبر شنویل علیه السلام بود که یا الله من چوتی این نفر را بشناسم با صفاتی از روز الله را دین تعیین کرده بود، بعد از شناختش الله را انتخاب کرد و برای مردم به حیث پاشا معرفیش کرد. جواب مسئله را میدن با سیرت و با قصفه قرآن کریم از تنباره مراجعه بکن انشاءالله دقیقتر خواهد بود. فلان ما فصل تالوت به جنوب، تالوت رهبر شد و خواهر شد، قطعات عسکری خود را آماده ساخت. پس به هنگامی که جدا شد تالوت به جنوب امرای لشکر خود قال عبد این الله هم مبتلی کن، هر نه الله شما را امتحان می کند، این الله هم مبتلی کن، آزمایش می کند شما را الله به نهر و جوی و یک آب که فمن شری به من منو هر کس که نوشید از آن آب برای زمینی از لشکر و هم قطارای من است. الله شما را در مسیر رایتان که به طرف دشمن میره با یک نهر امتحان میکنه که در اینجا تشنه باشه اونجا یک بار در اختیار خود قرار میگیره. فمن شرب منه هر کسی که زیاد نوشید از آن آب علی زمینی از جمله اساطیر من نمیباشد و من لم یطعمه فانه منی و هر که بچشد آن را پس او از نچشد آن را پس او از لشکر من است، الا من اعترف غرفه بیده مگر آن که برکنن یک کف آب را به دست خواهد. این که یک کسی کاملا در خود پشمان و خود از سیراب کرد از من است، اگر کسی یک کف را آب نوشید و این نفو میدنی او از جمله که لشکریان ما هستن، یعنی کاملا من معنی کرد یک خواست آب را به شما تصدیب کرد. فشنی بو من خو بس آشامیدن از آن آب الا قلیل من خو مگر اندک از شان، از یک هزار یک و نیم هزار نفر یک گروه که نوشی در نوشین هم کل نشان سه سال چند نفر بر شما. بعد از این کسایی که آب نوشید شکمهاشان یک بار درد کرد، بعض علامه می که امی پرازیت های اسلام در آب بود که با نوشیدن از او خود با خود یک بار شکمهاشان کندید و درد خلن برشان پیدا شد، دیگه از رفتن باز ماندن قراری که در کدامشان در جای خود رسید. به این شکل یک تعداد زیادی از لشکر در جای خود ایستاده شد. بعد امو سیست از چند نفری که داشت با او حرکت کردن فلن ماجاوزه بود و سنگانی گذشتن از جوی هو آلدهین آمن و محبوب تالوت و مؤمنانی که همراه او بودن قال و گفتن، وقتی که دید که او طرف جالوت است، قوت است، عسکر است، نظام و سیستم است، این طرف سی سال چند نفر یا سی سال سی زن نفر خلال دارن بسیار واهمه اینا را گرد. قال گفتن لا اتما قتلن الیوم به جالوت و جنوده، بای عدد و عدد کم کن توانایی نیست ما را امروز به جالوت و به لشکر بود، این توانایی را ما نداریم. قال الذین یظنون گفتن آنانی که یقین داشتن انهم ملاقات الله که هر ایشان ملاقات خواهند کرد با الله با واسطه شهادتی که می چشن، گفتن که کم این فیعت این قلیلت این بسا گروهی اندک که غالب شده غلب از فیعت کثیره با گروه بسیار زیاد به اذن الله و حکم خدا. مردم های متدین و محکم چی گفتن؟ کم این فیعت این قلیلت غلب از فیعت کثیره چه بسا از اوقات گروه بسیار کوچک که غالب کردن نشاد به گروه بسیار بزرگ به حکم خدا به اجازه و نصرت خدا اذن الله به نصرت خدا. فعل در مادر به معنای بازگشت است و جمعیتی که متشکل از چند نفر بوده باشه با او هم و رابطه در بینشان توسط یک قائد تثبیت شد او را هم فعل گفته میشود. و الله معصومیه الله به چه باصادره است، الله باصادره است. خب این چند نفر محدود در مقابل یک لشکر بسیار مسلح جالوت ایستاده شدند. در همچه وقتی بود که خود جالوت برآمد و گفت که کی از کنبای ما مبارزه بکنه، یک آدم قوی هیکل با کماندان جنگ در اون وقت بود کماندان ها در جنگ نبرامدن کماندان ها آلی وردن بودن که خود زکران خود پرد میشه بود بود مخواه از بشه از ما کمانده میدن در مابر جنگ اول که نبرامد امیر جنگ نبرامد ولن مابر بود جالوت و جنوده انگامی که به میدان آمدن برای جنگ جالوت و لشکر رو حال گفتن ربنا افرغ علینا صبرن پروردگارا بریزان بر ما صبر را و صدق اقدامنا و محکم کن فاهای ما را و انصرنا علی قوم کافرین غلبه دی ما را بر قوم کافران بر قوم کافران ما را غلبه بدهیم. ببینیم که هنگامی که جالوت با لشکرش بیرون برآمد صحاب مؤمنان چی میگوید؟ نمیگه که ما قوی میشیم، اصلا اتکای خدا پیدا میکنه. ربنا پروردگارا افرغ و منه ریختن مادر ای که سر او او سر چست بردی صبر را چونیم سر ما بریزان و صدق اقدامنا محکم کن پاهای ما را و سنصر ما و غلبه دی ما را عدد قام کافرین و دروی کافران فهزموهم به اذن الله و شکست دادن آن کفار را و اراده خداوند مدار. گروه کوچک باز قوت پیدا کرد و قتل داوود جالوت و کشت داوود علیه السلام جالوت را و آتاه الله الملک و الحکمه، داد الله برای این بنده صالحش الملک بادشاهی و الحکمت و علم و علمه و ممنشا و تعلیم داد او را آنچه که میخواست، الله آنچه که میخواست او را برش تعلیم داد. فهزموهم به اذن الله و شکست دادن آن کفار را به اراده خداوند مطال، به اراده خدا. این معنی چیه؟ وقتی که اراده خدا شد گروه کوچک کامیاب می شود. صحابه برابر در غزای بدر 313 نفر هستند، در مقابل تقریبا 1000 انسان می جنگند، الله این مردم را غلبه نصیب می کند. تاریخ اسلامی انسان مطالعه بکنه، در طول تاریخ اسلامی همیشه قوت های کفری دو چند و سه چند مسلمان ها بودن، دو چند و سه چند مسلمان ها بودن. در امپراتوری روم می آید برای چی می گوید برای جنرال های خود که ببینیم هر روز شما منطقه را اعلام میکنیم نگریزیم، همیشه سر شما غلبه پیدا میکنیم مسلمان ها. من شما چند فرسان میکنم قوت اختلیز هم کنم از که زیاد بکنم. گفت نه ما بسیار زیاد از کار بکنم. گفت وسایل تجهیزی دار کنم از که برشان زیاد کنم. گفت نه او هم همه چیز داریم. گفت شما ضعیف هستین در بدن تان اونا قوی هستن. گفت نه سر ما بسیار قوی قوی مردم داریم. گفت هرچی برازیتان اگر روز میکرزیم. گفتم که وقتی که ما استاد میشیم اون مردم دو کار داره که ما نداریم، یک دیگر خود را سخت دوست دارد و ما یک دیگر خود را قدوست نداریم، دومی که جایی که خطر شد ما از خود را پیش میکنم خود محفظ میکنم، اون که جایی خطر باشد خودش را پیش میکنم دیگر را نمیکنم، و این که الله را سخت یاد میکند و الله ارتباط دارد، ما با الله ارتباط نداریم، از این خاطر ما شکست میخوریم. امپراتور روم برش میگه که در این صورت بیان خیم جای خودم برش اعلام بکنه، جای خودم برش اعلام بکنه، در مقابل ایسی که اخوان مردم نمیشه و جنگی عزیزا اگه انسان با الله بوده باشه الله غلبه میدهد، الله نصرت میدهد. مسلمان های مسلمان افغانستان هم مجاهدین هم در مقابل قوت های استکباری الله پیروزی بر تمام آقا نصیب میکنن، در صورت که با الله بوده باشد. اگر با خدا نبوده باشد با نیروی خودت مفتی، اگر نیرو داشته باشی میتونی، اگر نداشته باشی شکست میکنی. پروردگارا بریزان بر ما صبر را، صبر را بر ما بریزان و ثبت اقدامنا محکم و قدمهای ما را و انصرنا علی القوم الکافرین، نصرت بده ما را به گروه کافران. فهزموهم بعدی که به الله التجا کردن فهزموهم باذن الله، پس شکست دادن آن کفار را به اراده خدا و قتل داوود و کشت حضرت داوود علیه السلام جالوت و جالوت را. جالوت را لقلقمان سنگ گذاشت بدر دوش داد داد را اصلا در این فرقش خورد که این فرقش خورد فرق اصلا در این شدارش افتید افتید که دید که اون ای کلال ما که مبارز می دلویسی افتید. یک بار الله جزوی به اتفاقی را در لشکر افتاد، یکی هم نمیزا دیگه هم نیرز نکرزد و قتل داود جالوت و کاش حضرت داود جالوت لعین را. به اراده خدا و قتل داود و کاش داود علیه السلام جالوت را و قتل الله المال. در راه این شجاعتی که به خرج داد الله هم چیکرد؟ پادشاهی را برش داد. هر مسلمانی که شجاعانه برسمه الله چه برش میده؟ برده نیک برش میده. الله برده نیک برش میده. با آداب الله الملک، الله داد او را الملک بادشاهی و الحکمت علیه. علم هم الله برش داد و علمه و ممایشا تعلیم داد او را آنچی که میخواست. الله آنچی که میخواست او را برش تعلیم داد. قرآن کریم این را که صنع عقل لبوس ساختن زریر را الله برش داد و علم الله الحدید آهند را دست حضرت داود علیه السلام چی که نرم ساخت. اره خنگور داود اما تو باز آهند خور سختیش برش میشد. این هم از معجزاتی بود که الله برای حضرت داود علیه السلام داد. شجاعتی که در راه خدا هر کس میکند الله بدلر در دنیا برش میده و در آخرت هم برش میده. این تو هم میاد که در روایات که حضرت داود علیه السلام با وصفی که جوان خودساری بود به خاطر ازی رفته بود که با برادرش کمک بکن، نه بگی در جنگ داخل شد، ولی الله وقتی که میخواد ایتو از اطفال هم وسیله سکوت متکبرین میشود. در اسلام هم میبینیم که بزرگترین دشمن خدا ابو جهل الله جل جلاله به واسطه اطفال از بین میبرد. امیر هم بزرگان بزرگان قوتهای استکباری الله جل جلاله با ملتهای بیسار کوچک و ناتوان سقوطش میدهد. انشاءالله امت اسلامی را هم توسط افغان ها عزت خواهند داد و الله جل جلاله ما شما را تحقیق کند بکند که همون یک مستکبر را بر زمین داریم الله دیگه هم با رزق ما شما سقوط بدهد. انشاءالله مطمئن باشد و علمه من معشا الله تعلیم به قرآن چی که میخواست ولولا دفع الله الناس و اگر دفع نکند الله بعض مظلوم را بعضهم ببعض بعض مظلوم را با وسیله بعض لفسدت الارض البته زمین را فساد فرا میگیرد. اگر در زمین مسلمان ها با کفار جهاد نکنند زمین را همش فساد میگیرد. ولكن الله ذو فضل على العالمين ولكن خداوند صاحب لطف و احسان است بر بندگانش. اگر الله جل جلاله بعض مردم را در مقابل بعضی سکوت ندهد، اگر خداوند گاهگاه ستمگران و ظالمان را به وسیله افرادی با ایمان و با استقامت در هم نکوبد ممکن است قدرت اهریمنی از آنها کل دنیا را تسخیر بکند. در این صورت تمام زمین به طرف فساد می روید، تمام زمین به طرف فساد می روید. ولی از آنجا که الله جل جلاله رحیم است، مهربان است، این با واسطه کوچک کوچک قوت را الله جل بزرگترین متکبرین را سقوط می دهد. ولكن الله ذو فضل، ولی الله صاحب لطف و احسان است، علی العالمین بر بندگانش، علی العالمین به همه عالم. اگر مسلمان وجود داشته باشد در حقیقت رحم بر حیوانات هم می شود، رحم بر تمام زیروف می شود، رحم بر ماده ها می شود. اگر مسلمان نداشت عذاب خدا نازل می شود و دنیا از من می رود. تلک رسول، تلک آیات الله، این از آیات خدا، تلک آیات الله، این از آیات خدا که کوچک گروه را الله غلبه می دهد بر بزرگ گروه. این از نشانه خدا که توسط اطفال و انسان بسیار کوچک بزرگترین تابوت وقت را الله از بین می برد. نتلوها علیک بالحق که می خوانیم آن را به تو براستی، به تو براستی را می خوانیم که مسلمان های خرد بسیار خوب شجاع شد دلیل شد که الله از اون مردمایی را قرار می دهد. و این نکل من المرسلین و مسلمان تو از پیامبران هستی، بدان تو از پیامبران هستی که خدا تو را هم اما تو صلاحیت میدهد، قدرت میدهد که دنیا را با واسطه مجاهدان فتح بکنی و حکومت خدا را در کل گیتی حاکم بگردانی. تلک الرسول فضلنا بعضهم على بعض، این از فضیلتی که داریم. تلک الرسول، این از پیامبرانی که فضلنا بعضهم، فضیلت داریم بعضی از ایشان را على بعض بر بعض دیگری. منهم از امی پیامبران من کسی است که کلم الله، الله با او سخن گفت و رفع بعضهم درجات، بلند کرد بعضی را الله در مرتبه ها، بعضی الله در مراتبشان افزود. داستانان که بر ما می آید هم مگی قوتهای دینی توسط پیامبران منسجم شدند، بنابراین حکومت دینی بدون پیامبر ممکن نیست به وجود بیاید. الله جل جلاله به خاطر عدالت اجتماعی در دنیا پیامبران را فرستاده. آخرین پیامبر هم که آمد به خاطر اینکه در دنیا نظامی را بیاورد که در اوج مردم با آسایش زندگی بکنند. از این خاطر است که پیامبران همیشه به خاطر یک هدف آمدند که اعلای کلمت الله و تضمیر زندگی مالی و روحی برای مردم. این پیامبرا تلک الرسول، این از داستانهای پیامبرا تلک الرسول، این از پیامبرایی که همیشه در مقابل کفر رسمی دارن، این از پیامبرایی که همیشه کلمه حق را گفتن. فضلنا بعضهم، فضیلت داریم بعض ازشان را علا بعض بر بعض دیگری. آیا قصص لحادیثی که وجود دارد چیز مشکلات پیدا میکنه؟ به این من که پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که لا تقبلونی علی الانبیا، من به پیامبرهای دیگری فضیلت نبخشید، ما را منع میکند. و همچنان پیامبر خدا علیه السلام میفرمه که مسئله رسالت این حق ما شما نیست که بگویم فلانه پیامبر از فلانه پیامبر بلندتر است، زیرا علم ما در رابطه به این موضوع قلی ندارد و علم ما در رابطه به این موضوع نداره. آمدیم داری که پیامبران تقسیم میشن با پیامبران اولو العزم و پیامبران اولو العزم نیستن. پیامبران اولو العزم با خداوند متعال در سوره مبارکه احزاب با ما معرفی میکنند. در سوره مبارکه شورا آیه 13 برای ما شما معرفیش میکنه که اینا کی هستن. همون 6 نفری هستن که حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت آدم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام. این پیامبران اولو العزم خداوند متعال هستند. تلک الرسل، این پیامبران در قرآن نام از او را برتان برده. فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی را بر بعضی فضیلت و برتری دادیم. یا تلک الرسل، این پیامبرانی که اولو العزم هستند، اینا را فضیلت و برتری دادیم نسبت به بعضی دیگرشان. بنابراین مسئله یک، رفعت رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یکی حزم نفس پیغمبر خدا علیه السلام بود که بر ما تعلیم داد که پیغمبر خدا تواضعانه گفته که لا تأخذونی علی الانبیا، بر انبیا ما را چی نکنه؟ فضیلت نده، به این کار نکنه. نمیدونم که پیغمبر خدا بر دیگری فضیلت نداشته باشه، او امام متقیان و امام انبیا است. و یکی فضیلت در بین پیامبر و تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، معجزاتشان هستند. این پیامبرهایی هستند که الله در معجزات یکی را بر دیگری چربی داده، الله جل جلاله یکی را زیاد معجزات دارند، کمتر معجزات دارند. و این پیامبرهایی است که الله در امت برشان فضیلت داره، یکی را کمتر امت داره، یکی را زیاد امت داره. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که این نیمکاتی ملتمم من زیادترین از پیامبر هستم که زیاد پیرو دارم، زیاد اتباع دارم. بنام شما کوشش بکنید که زیاد تواضع و تناسب داشته باشید که سر شما ما مباهات میکنم، افتخار میکنم. تلک الرسل فضلنا بعضهم، این از پیامبرانی که فضیلت داریم بعضیشان را بر بعض دیگری در معجزه، در امت، در مرتبه و احسان علی بعض بر بعض دیگری. من هم از ایشان، خود فضیلت را الله قرآن بیان میکنه، من هم از این پیامبران، من کسی است کلم الله که الله با او سخن گفته. حضرت موسی علیه السلام به الله سخن گفته، کلم الله موسی تکلیما و رفع بعضهم درجات، بلند کرد الله بعض ایشان را در مرتبه ها. پیامبر خدا علیه السلام میگه بعثت الی الاحمر والاسود، من برای سیاه پوست و سفید پوست و کلگی مبعوض شده و دوم جایت الارض و مسجدن و طهورن، زمین بر من جای نماز کردن داشته و وسیله برای پاکی به من تیمم است. و نصر تو به راه مسیر تا شهر من الله جل جلاله نصرت میده و یک ماه فاصله دورتر، دشمن یک ماه دور از تو بوده باشه الله رو جذبش تو میترسانشه. و دومی که بر ما حلال کرده شده غنائم و بر ما داده شده شفاعت کبرا، این کلش فضیلتی بود که الله تعالی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم داده. بعد دوباره بعضا درجات مراد حضرت یونس علیه السلام است که در آسمان چهارم قرار دارد. بعد آنها با او گرفتند. بنابراین هر پیامبر من حیث پیامبر را الله چی گرد؟ بعد را به بعد نگرد چه برتری دارد. و آتینا عیسی ابن مریم البینات و داد حضرت عیسی پسر مریم را البینات معجزات آشکار. اجلش و ایدنا به روح القدس و برتری را به او را به همکاری او حضرت جبرئیل علیه السلام را و ایدنا و قوت داریم او را به روح القدس به جبرئیل امین. همیشه برای جبرئیل امین علیه السلام بود. بر معجزاتش که بسیار پسند قرآن کریم را ذکر میکند و کامان هم زنده شدن مردگان بود، جور شدن مرضی که پیش کسی داشته باشد، دل مادرزاد را الله با وجه به شفا میبخشید. ولو شاء الله اگر میخواد خداوند مطال نقتدر للذین من بعدهم، باید دیگر نمیجنگیدن کسانی که بعد از پیامبران میامدن، کلی که بلند پیامبران زندگی میکردن. من بعد مهاجرتهم البینات، بعد از آن که آمد به ایشان دلائل روشن را، جاءتهم آمد به ایشان دلائل روشن، ولكن اختلفوا، ولی من اختلاف کردن در پیام پیامبران، فمن هم بس بعد از این مرزمات پیامبران به سویشان فرستاده شده بود، من کسی که آمن ایمان با آورد و قرآن ایمان آورد با پیام پیامبران، و من هم من کفر، و بعد ازشان ناسیپاسی کردن، انکار کردن. ولو شاء الله، وگر الله میخواست مقتتلو، باید دیگری نمیجنگیدن، ولكن الله یفعل ما یرید، الله میخواد آنچه که بخواهد. جواب سربسته قرآن میدهد. اگر الله این را میخواست که کل مردم مسلمان بوده باشد، ولی جابرانه، پس مسئله امتحان ختم میشد. الله پیام خود را داد، راه را افشا برشان توسط نبوت برشان تثبیت شد. بعض مردم به این اول ایمان میرن، راه خود تقا کمایی میکنند و پیش میرن. بعض مردم در راه خدا دستک خدا میزنند، بنام منکر و کافر میشوند. مسئله ایست که اگر الله میخواد مقصد خلوبایم دیگر جنگ نمیکردن، ولی چنین ممکن نیست که دو نظام در دروی زمین بوده باشد. یک نظام باید حاکمیت بکنه، ولیکن الله یفعل ما یشاء، اگر باز هم سر دیگر خلاص نمیشه، حاکمیت را به الله بسپار، الله هم چی که میخواهد میکنه دیگر. سر خلاص نمیشه، خورن چوب بوده باش. اگر سر خلاص میشه، همیست که الله به واسطه جهاد یکی را بدتری میدهد و سر که جهاد یکی را بدبخت میکند. با توسط اقامه حکومت خدا در زمین خدا یکی را الله عزت میبخشد، با ترکدن نظام خدا در روی زمین یکی را الله عزت میبخشد. بنام در این کسیل اگر داخل میشه با عقل و با علم ضرورت هست، دو علم دین هست. اگر نمیدونی پس اقرار رو بردونه که الله بکن سرباسته این موضوع رو بگذار که نزده نمیدونی. بعد از که الله جلو جلو برمایی را میگه که یا مسلمان، اگر میخوایی دین در گوشه گوشه دنیا برود، پس از در انفاق دین کمک بکن، انفاق بکن در راه گسترش حاکمیت دینی، باید پول خرج بکنی. این اجزا همین صلیبی هایی که در افغانستان هستن، هر جایی که همین صلیب و صلیب و صلیبش که میبینین شهر خرنوا هست و دیگه هست و دیگه هست کار میکنن و به اصلاح کلیساها برکات میسازن، در خانه و خانه مسلمان ها دعوت تبشیر میکنن، این مردم بسیار از کجا میکنن؟ از آسمان داشت چط رد نمازن. این مردم در هر کلیسا من یکونه صندوقک هستن، در اون صندوق هر کسش که ماش خدا میگیره باز میره در چند رفعه خود از ماشش در اون صندوق مندازه، در اون چیوه که انداخت باز اون پیسا کل کلیسا ها رو یک جا میکنن، بعد از اون در منافع کلیسا رو خرج کرده میشود. ما شما هم مسلمان هستیم، دین خود ما شما هم حق دارد که در راه خدا انفاق بکنید، در راه خدا انفاق بکنید که وسیله عزت ما شما هست. بنابراین مهمترین اصل در انفاق است که به جای انفاق بکنید. این ختم دارم فلان دارم الله بیره که انفاق ضرورت ندارم نمیشه به این انفاق الله ولا به یک برنج تقبل بکن. اصل انفاق در راه گسترش دین و حاکمیت دینی هست. بیا مردم را به دین آگاه بگردان، مدارس اسلامی را جور بکن، از طریق دین خدمات عرضه بود که مردم با دین خونس بگیرن، این کار را بکن. بنابراین دیگه الله برمون می فرمد یا ایوه الذین آمن و انفقوا مما رزقناکم، ای مؤمنان خرج بکنید مما رزقناکم، آنچه که روزی داریم شما را، من قبل ان یأتی یوم، پیش از آنکه بیاد روزی که لا بیع فیه، در اون خرید فروش در آن روز نیست، این تو یک روز سرطمه لا بیع فیه. ببینید که سعادت رو نمیتونی بخری. یه یه دو سرطوری ها که لبه یادگی خرید سعادت در اونجا امکان ندارد و فروش بدبختی هم امکان ندارد. این امکان ندارد لا بیان که خرید سعادت در اونجا امکان ناپذیر است. ولا خلط و ندوستی است. یا میفر المرء من اخی و صاحبته و بنیه. روزی که برادر بر برادر بار میگریزد، زن از شوهرش بار میگریزد، قرابت باز ختم میشود، کلگی توت میشود از پیشه. به توی یک روز باید که شروع داری ولا شفاحت و نه سفارشی باید هست که باید کس بیاید با خاطر من تو گناه کردی بیاد یک یادی ببخشمه. این را تمام کسی کرده نمی کنند. ولی کافرون هم الظالمون، ناسپاسان هم الظالمون، بیشک امین ها ظالم هستند. انسان ناسپاس که دین به دیگران نگرسه یقین دوستتن دارد. بس معنای شد که مسلمان هم پیسی خود در رای خدا باید بده، مسلمان هم باید پیسی خود خرش بکنه در رای گسترش دین و حاکمیت دینی. این مکلفیت ما شماست. ما از یک تک روپی خدا بتون، تو از صد روپی خدا بتون، تو از ده روپی خدا بتون، بینان هر خدا ما یک یک رفع را اتفاق کنیم بیرون ها پیشا. ما در افغانستان اگر 30 میلیون افراد بوده باشیم، اگر روز یک رفع را کنیم 30 میلیون افراد میشه یک یک نفر ما. اگر دو دو کار کردیم 60 میلیون رو بکنیم شاید. همین دیگه فکر بکنیم. ما برای پسه میتونیم بهترین مدارس داشته باشیم، بهترین مرکزا داشته باشیم، بهترین تلویزیون داشته باشیم، بهترین نشرات دین داشته باشیم، ولی بی تفاوت هستیم. بنان مسلمان هم باید انفاق در راه خدا مخواه بکنن و الله جل جلاله ایت یک محور را برای ما شما نصیب بکنه که توسط این محور با هم جمع شویم. نمیتونی سعادت را برای خود خریداری بکنی ولا قلنا نه دوستی عبارت است ولا شفاعت و هم سفارش ها هم نمی شود. ولی کافرون به شب کافران هم ظالمون همین ها اساس تندرا. حضرت حسن بصری می فرمان هم تارک زکات ستندار کیست که زکات را نمی دهد. این مثل تندارای اصلی هستند. بعد علما میگن که میگه ستندار کسی که پیسه ای از احتیاج خود زیاد داره میفهمه که این جای انفاق شد، انفاق نمی کنه. این می ستندار هست.